राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2058 20 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता बंसुर्ग आश्रम राम वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रीपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतमेव वसुदेव सुतम देवम कंसशाणोदमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करीताबराधरुणबिंदराधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्र कृष्णात्म कि तत्व न जाने हरिओं नमो सुपरमात्मने नम श्री गोविंदाय नमो नम श्री गुरु शरण कमल भ्यो नम महाप्रभ्यो नम सर्वेभ्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई बड़ी शुभ शुभ बात बताते हैं उधर ध्यान दो। जैसे सुबह बताया अभी किसी जान पहचान पहचान किंचित बात नहीं थी और अंत में जाएंगे तो कोई भी साथ में नहीं चलेगा ये बातें देखी हुई है। अपने साथ में रहने वाला कोई नहीं है तो हमारे साथी कौन है? भगवान हमारे। हम जाने तो साथ है न जाने तो साथ है, स्वीकार करे तो साथ है स्वीकार न करे तो साथ है। वे अपनी तरफ से साथ रहते हैं। सुरदेव सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के सुर भी साथ है। वे हमारे हैं उनको अपना मानो और अपना कोई नहीं है। और दूसरा जो विभाग है जड़ चेतन का, वो जड़ चेतन का विभाग भी ऐसा है कि जड़ विभाग किसी के साथ नहीं रहता। जैसे रुपयों के साथ आप रहते हो और रह तो सकते नहीं, रुपया आपके साथ रहते ही नहीं। आप कितना ही मोह करो रुपया मोह करता ही नहीं। ऐसे वस्तु में आप कितना ही मोह करो वे कोई आपसे मोह नहीं करते। घर है संपत्ति है वैभव है जमीन है जायदाद है आपसे कोई मोह नहीं करते। आप पीछे पड़ते हो न रही है। जनर चेतन विभाग सामान्य स्वाभाविक है। चेतन चेतन आपके है जड़ आपके नहीं है। वही बात बताते हैं मनु का खास काम क्या है? जड़ता से संबंध विकसित करना, जड़ता से संबंध विकसित कर लो। आप शरीर जड़ है, मकान जड़ है, कपड़ा जड़ है, सब जड़ चीज है। सभी अंत ब्रह्मांड है वो सब जड़ जड़ है, सब जड़ है। उसमें एक अपने चित्त चीती भी अपनी नहीं है, एक तरह जितनी चीज भी अपनी नहीं है। चेतना जड़ का विभाग अलग है, जड़ विभाग अलग है, चेतन विभाग अलग है। शरीर अलग है, आप अलग हो। शरीर माँ के पेट में बना है, पहले बना हुआ था भी नहीं और छूट जाएगा तो शरीर है जो छूट जाएगा। आप अलग हो जाओगे। आप भाई सुख शरीर है, गाढ़ शरीर है, वो भी आपके साथ नहीं रहता। सूर्य भी साथ नहीं जाता, जटन विचेद है, ये खास काम है। खास अपना काम क्या है, जट चेतन का विभाग। ये विभाग हमारे जटता से कर दिया, जट विभाग हमारा नहीं है, चेतन विभाग हमारा है। संसार से राग द्वेष न करे, संसार से राग करो तो फंसोगे, द्वेष करो तो फंसोगे। जैसे कहावत आती है, कुत्ता कदे न पावे ये दोनों बातें दुख, खीजा काटे पाव को रीजा चाटे मुख। खीजा तो पाव काटे, रीजा तो मुंह चटे। ऐसे संसार से मोह करो तो फंसोगे, द्वेष करो तो फंसोगे। किसी से ही राग द्वेष नहीं करना, राग द्वेष करना है ये अपने आप को जन्म मरने का निमंत्रण रहा है, फंसने का निमंत्रण रहा है। क्यों राग करे, क्यों द्वेष करे, सेवा करो। हो सके जी सेवा करो, तन से मन से वजन से धन से विद्या से बुद्धि से अपने जितने अधिकार हो जितने सेवा करो। और नहीं करो तो अलग हो जाओ, अलग होने में कोई दोष नहीं। इस सेवा करने से फायदा होगा, सेवा करने से दूसरा जो सेवा ली है वो कर्ज उतर जाएगा। सेवा लेने से हम पैदा हुए, पढ़े, विद्या पढ़े हैं, कौन सीखे हैं, तो दूसरों की सेवा करने से ये कर्तव्य उतर जाता है, निर्मल हो जाते हैं। तो सेवा करो ये काम तो है, और ये जड़ विभाग सेवा के लिए ही है, अपने लिए नहीं। चेतन के लिए जड़ नहीं है, जड़ के द्वारा चेतन का ज्ञान नहीं होगा, जड़ से हम उद्धार करें ये नहीं होगा। ये जो श्रवण मरण निशा करना है इसके द्वारा कल्याण होगा, ये होगा नहीं। अपना इसे अलग रहो, तो जड़ से विभाग है, अपना अपने लिए मानने से समाधर्थ हुए, जितने आदर्थ हुए हैं। जड़ चीजों को अपनी माना और अपने लिए मान रहा है, ये नहीं है, अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है। ये सेवा करने के लिए, सेवा करके अपना उद्धार कर दो, संसार सेवा करके उद्धार कर दो, इसलिए है ये जड़। चेतन विभाग अपना है, वो कल्याण करने वाला है, उसमें भी कौन है कि भगवान है। सब चेतन का मुख्य चेतन भगवान बना, भगवान अपना है। ये अनर्थ इतने अनर्थ केवल जड़ को अपना और अपने लिए मानने से अनर्थ हुए। पैसे अपने हैं, पदार्थ अपने हैं, मेरे हैं, मेरे लिए है, मैं इसे सुनूंगा, ये धोखा देने वाली बात है। अपना नहीं है, अपना सुख देने वाला नहीं है, ये बिल्कुल ये बात है। तो साफ का खास काम क्या है, जड़ता से अपना संबंध विच्छेद, सत्ता जड़ता अपनी नहीं है, अपने संबंध विच्छेद कर दो। अपना अपने लिए, अपना लिए नहीं मारना, जड़ता को अपना और अपने लिए मारने से फिर जड़ता से रहेगी, जड़ता ही रहेगी, चिन्मयता क्यों आवेगी। जड़ता को ही अपने मानना, अपने लिए मानना, तो जड़ता ही जो होगी, चलता चिन्मयता कैसे आवेगी। फिर भी अपना है, घर अपना है, मकान अपना है, कपड़ा अपना है, ये अपना नहीं है, ये जड़ है। अपना अपने लिए नहीं है, ये सेवा करने के लिए है, अपना केवल निर्वाह करने के लिए है। रोटी है, अन्न जल है, कपड़ा है, मकान है, केवल निर्वाह के लिए। अपना नहीं है, अपना साथ नहीं रहेगा, केवल निर्वाह के लिए। चिन्मय तो आवेगी नहीं, क्योंकि जड़ता में प्रेम किया, इसलिए शरीर को संसार को सेवा के लिए लगाना है। शरीर और संसार एक धातु का है, पृथ्वी से पावे शरीर पंच शरीर पांचवा शरीर सब सुवर्ण है, पांचवा सीधा शरीर है, शरीर और संसार एक धातु का है, एक धातु का है, हम और परमात्मा एक धातु है, हम परमात्मा है, परमात्मा हमारे है, ये शरीर है संसार का, संसार शरीर का, ये दोनों मिल जाते हैं। इसलिए शरीर को संसार की सेवा में लगा रहा है, केवल मनुष्य योग नहीं सेवा करने योग्य है, सेवा करने के लायक मनुष्य शरीर ही है, क्योंकि शरीर सेवा करने के लायक नहीं है, सेवा ले लेते हैं, अपेक्षा से भी लेते हैं, पशुओं से भी ले लेते हैं, सेवा ले सकते हैं, वे सेवा करे ये योग्यता नहीं है। दूसरा कोई सेवा करने के लिए वही नहीं सकता है ही नहीं, दूसरी योनियों से सेवा ले सकते हैं पर वे सेवा कर नहीं सकते, पेड़ पौधों पर अपना काम में ले सकते हैं पर खुद हमारा काम नहीं कर सकते, काम ले सकते हो, पेड़ पौधों से ले सकते हो, वृक्षों से ले सकते हो, फंड वृक्षा में ये योग्यता नहीं कि आपकी सेवा करे, जो सेवा नहीं करता वह मनुष्य योनि से मनुष्यता से गिर जाता है और पशुपुता में लग जाता है, जो सेवा नहीं करता पशु रहता है तो वो नन्हा पशु बन जाता है। देखो स्वभाव तो मनुष्य बनाता है और मनुष्य स्वभाव बनाता है, उसके अनुसार योनि भगवान दे देते हैं, शरीर परमात्मा देते हैं, आप योग्यता बना तो पशु की तो आप पशु बन जाओगे, भगवान पशु पर शरीर दे देगा, पशुता प्राप्त हो जाएगी, मनुष्य गिर जाता है और पशुता में चला जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए बस संसार से मिली हुई वस्तु संसार की सेवा करने वाले, संसार की मिली हुई चीजें राज साथ एक चीज है, सेवा में लगा देता, ये काम है मनुष्य संसार में लगा रहे और बदले में कुछ चाहे नहीं, अपनी चीज संसार ये चीज संसार को दे दी, बदला किस बात का, उसी की चीज उसको दे दी, जैसे भगवान की चीज भगवान को दे दे, संसार की चीज संसार को दे दे, संसार की चीज संसार को दे दी और सहना बिना बात की, सहना किस बात की, संसारी चीज संसारी सेवा में लगा दे, यह कर्मयोग हो गया, स्वयं संसार से अलग होकर चिन्मयता में स्थित हो गया, योग हो गया और भगवान का अर्पण हो गया तो भक्ति योग हो गया, मुक्ति हो गई, छूट गया उसे। अच्छा स्वरूप तक ये चीजें यह जानने योग हो गया, स्वयं भगवान में लग जाए यह भक्ति हो गया, जड़ चीजों को सेवा में लगा दिया कर्म योग हो गया और अपने अलग हो गया ये ज्ञान योग हो गया और सब सब अपने आप को चीजों को भगवान में लगा दिया भक्ति योग हो गया और शरणागति न तो संसारी सांसारिक दिखता है और न पराधीनता है, इनमें सेवा करने में कोई संसारी का संग भी नहीं है, आसक्ति भी नहीं है, संग भी नहीं दिखता है, कारण कि भगवान यह नहीं है प्रत्युत सखी है, भगवान पर नहीं है, पर नहीं है भगवान, दूसरा नहीं भगवान अपना है, क्यों भगवान का अंश अपने ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ईश्वर नाम हुए, ईश्वर साथ हमारी एकता है, तो संसार की सेवा संसार को लगा दी और अपने आप को भगवान में लग गया, बड़ी सुगमता से कल्याण हो जाए, सुविधा से कल्याण हो जाए। स्वकीय है स्मृति तथा उसका कार्य पर है, उसका कार्य उसमें ये सदा सदुस पर है। अतः प्रकृति तथा उनके कार्य क्रियावर पदार्थ की अधिकता से पराधीनता है। जितना पदार्थ होगा पदार्थ क्रिया, लोग का वर्णन आया है संसार से पदार्थ लिए जाए, पदार्थ और क्रिया ये संसार की संसार लगा दिया, ये अधिक जगह नहीं मिलती है, पुस्तकों में ऐसी नहीं मिलती, पुस्तकों में साफ इतना विभाग नहीं मिलता और व्याख्यानों में नहीं मिलता। हरेक आदमी जानते नहीं है, बहुत कम है जानने वाले भी ठीक तरह से। ये दो है, ये अधीनता, अधीनता तो प्राधीनता है, इनके अधीन होना, क्रिया के अधीन होना, पदार्थ के अधीन होना, रुपयों का अधीन होना। आप समझते हैं रुपये मेरे हैं, इस बात में स्वतंत्र हूँ। लोगों को वहम होता है कि रुपया होने से स्वतंत्र है, चाहे जो चीज ले ले, ले ले, सुनो कैसे रुपयों का अधीन हुए। रुपया से वस्तु ले ले, इसमें आप अपने को स्वतंत्र मानते हैं, पर तो महान प्रतंत्रता है। रुपया जड़ है, नाशवान है, इसको आप कहते ही होगा हाथ का महल है, रुपया के हाथ का महल है, तो उसे परवश हो गए, उसमें स्वतंत्रता मानते है कि हम स्वतंत्र हैं, हमारे पास रुपया है, रुपया दे चीज ले ली, हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र नहीं रुपयों का अधीन होना, रुपयों से चीज ले ली तो रुपयों का अधीन हो गई। परतंत्रता में स्वतंत्रता का अनुभव करते है, प्रतंत्रता में स्वतंत्रता का अनुभव करते है। भगवान की अधिकता में तो स्वाधीनता है। देखो रुपया में, घर में, पदार्थ में पराधीनता है, भगवान के चरणों के क्षण होते हैं स्वाधीन है, उन्हें पराधीनता होगी नहीं। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान जन का आदर करे। चीजों को आदर आप नहीं करते, आप चीजों का आदर करते अपने भगवान के अधीनता में स्वाधीनता है। जैसे माता पिता धन पुत्र माता पिता की पराधीनता नहीं होती, प्रत्युत कर्तव्य पालन होता है। ऐसा सारी चीजें हैं माता पिता की है, तो वे कृपा करते देते हैं, तो उनकी सेवा होती है, स्वतंत्रता उसमें नहीं होती, क्योंकि माता पिता पर नहीं है अपने हैं। माता पिता अपने शरीर की दृष्टि से और भगवान है वास्तव में आपकी दृष्टि से, आप स्वयं भगवान के अंश है और शरीर माता पिता का अंश है। ये माता पिता की सेवा करे और आप भगवान की सेवा करो, भगवान को याद रखना, अरे भगवान याद रखकर चुप हो जाए तो बहुत बढ़िया साधन होगा। भगवान के चरणों में अपने घोषित करके लीन कर दे, असाभिमान जाए नहीं बोले, मैं सेवक रघुपति पति बोले, भगवान के चरणों का चिंतन करे उसमें स्थिर हो जाए, ये आपका असली घर है। ईश्वर जीव विनाशी चेतना मन सूरा से भगवान के चरण, भगवान शरण हो गया निश्चिंत हो जाओ, सब काम ठीक हो गया, सब मैल उतर गया, आफत मिट गई, दुख मिट गया, संताप मिट गया, जलन मिट गई, आनंद हो गया, भगवान शरण शरण हो गया, न अपने, भगवान अपने हैं, क्योंकि माता पिता पर नहीं अपने हैं। ऐसे सांसारिक दीनता में दुख लेने का भाव रहता है, सुख लेने का भाव, कुछ लेने का भाव रहता है, पर शरणागत में कुछ लेना नहीं है, प्रतिदिन अपने आप को देना है। संसार के कुछ काम करे तो लेने की इच्छा रहती है, और भगवान की सेवा करे तो देने की इच्छा रहती है अपने, क्योंकि भगवान से ही आप पैदा हुए हो, अब भगवान के चरणों के शरण हो जाता। संसार का सबका त्याग कर हे नाथ मैं आप गए हो, अब भगवान के चरणों में अपने कर दे। तो भगवान का अंश होने से कारण जीव सदा से भगवान का है। भगवान भगवान के साथ इस के संबंध की स्मृति हो जाए, वो शरणागत है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। संसार के संबंध है ये है मोह, और भगवान का संबंध है ये असली बात। भगवान के चरणों में शरण हो गया, रुपयों के शरण है, घर के शरण है, जमीन के शरण है, पदार्थों के शरण है, ये मोह है, सब मोह। चेतन होते हुए जड़ गया, ढीर हो गए, और भगवान का शरण हुआ, ये स्मृति हो गई। जैसे कोई भूल होती है, साबी कहीं रख दी, भूल हो गई तो वो याद आ जाती, याद और समझ समझनी पड़ेगी। जैसे याद आती है ऐसे भगवान के स्मरण होते ही स्मृति हुई। ये कोई नया संबंध नहीं हुआ है, भूल गए थे, भूल गए, भगवान के तो मानस है ही, पर भूल गए थे तो ऐसी स्मृति हो जाती, याद हो भगवान, पता लग जाता है कि हम भगवान के हैं। भूल से संसार को अपना मान लिया, अपने को संसार का मान लिया, संसार को अपना, अपने को संसार का बना, ही भूल है। भगवान ने अपने को भक्तों के पराधीन कहा है, हम भक्त पराधीन हो, यशंतरी भागवत में कहा है कि मैं भक्तों के अधीन हूँ। भगवान सर्वथा स्वतंत्र है, ये अधीन नहीं है हमारे, पर तो अधीन नहीं होते हुए अधीन हो जाते भक्त के, ये कृपा है उनकी। उनको कोई लेना नहीं आपसे, आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, पर तो फिर भक्त के शादी ने उनको आनंद आता है। जैसे माता को अपने बाल के पालन करने में खुशी आती है, प्रसन्नता होती है, ऐसे भक्त का पालन करने में, भक्त के अधीन होने में उनको आनंद आता है। ये प्रेम का विलक्षणता है, प्रेम की विलक्षणता है, प्रेम की विलक्षणता है। जैसे माँ अपने बालक के अधीन हो जाती है, तो अधीन हो जाना प्रेम की विलक्षणता है। तो बस फिर नकली है, पर तो भगवान प्रेम के अधीन हो जाते हैं, ये असली है। इसे पर कभी छूटता ही नहीं। माँ का तो मुंह होता है, असली विलक्षणता ही है, असली सार भगवान के है। ईश्वर सुजीव अविनाशी चेतन अमर सूराशी। तो प्रेम की विलक्षणता में भगवान ऋणी हो जाते हैं, ऐसी बात है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, जिसमें प्रेम अधिक होता है वो प्रेम का भूखा होता है। एक लड़ाई होती है बैर की, एक होती है प्रेम की। बैर की लड़ाई में तो जितने बल होता है वो जीत जाता है, और प्रेम की लड़ाई में जिसमें अधिक प्रेम होता है वो जीत जाता है। पांच सात वर्ष का बालक हो और माँ सुधाई हो जाए, माँ जा जा यार से जा, तो चला जाता है। पर माँ खुद गलत करती होती, क्योंकि माँ में प्रेम है ज्यादा, वो तो अपने बच्चे में है नहीं, तो माँ हार जाती है। इसमें ज्यादा प्रेम हार जाता है तो भगवान में आनंद प्रेम है, प्रेम के समुद्र है तो भगवान हार जाते, भगत जीत जाता है। क्यों? भगत में प्रेम कम है। पैर की लड़ाई में तो जिसमें बल ज्यादा होता है वो जीतता है, और प्रेम की लड़ाई में जिनमें प्रेम ज्यादा है वो जीतता है। प्रेम अधिक है उसका त्याग करना ही रहता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, वास्तव भगवान पराधीन नहीं है, प्रत्युत पराधीन की तरह है। भगवान कोई पराधीन थोड़े होते हैं। सबसे अधिक मनुष्य, सबसे अधिक चीज है उसका भगवान है। सब तरह से उम्र भी अधिक है, बल भी अधिक है, विद्या भी अधिक है, जानकार भी अधिक है, जीते भी अधिक है, सब तरह से अधिक है, सभी तरह से कम नहीं है आपसे। तो वो प्रेम के बसी उतरते है, प्रेम भी जाता है उनमें। भगवान भगवान पराधीन नहीं है, प्रत्युत पराधीन की तरह है। पराधीनता या कहाँ या वहाँ होती है जहाँ भेद होता है, भेद होता है वहाँ पराधीनता होती है। भक्ति में भेद मिट जाता है, भाव भाव भक्त में अधीनता को हो जाती है, फिर पराधीनता प्रभु ही पैदा कर नहीं होता। पराधीनता का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हाँ, पराधीन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जब पर क्रिया पदार्थ, क्रिया पदार्थ दो के संबंध सर्वथा मिट जाता है। क्रिया और पदार्थ है दो से मिट होते हैं, कहने के वश में हो जाते हैं पदार्थ। ये दो के वश पहले पुराण चला रहे हैं। पुराना भगवान में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है, प्रतिक्षण वर्धमान। कभी प्रेम के साथ एक हो जाते हैं, कभी अपने भगवान से प्रेम अधिक अधिक अलग मालूम देता है, वो अलग मालूम देता है तो प्रेमी भूख लगे, फिर भगवान साथ एक हो जाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। ये प्रेम बढ़ता ही जाता है। प्रेम में न तो कोई दूसरा है न कोई कारण है, अतः प्रेम में पराधीनता की गंध भी नहीं है, सर्वथा स्वाधीन है। भगवान से अलग है तो स्वाधीन होते हैं, भगवान एक होते तो स्वाधीन होते हैं, उसमें पराधीनता गंध भी नहीं है। भक्ति योग साध्य है, ज्ञान योग कर्म योग साधन है, कर्म योग भक्ति योग, कर्म योग कर्म योग ज्ञान योग, ये साधन है। और भक्ति साध्य है। कर्म योग में भी भिन्नता आती है, ज्ञान योग में भी भिन्नता का त्याग होता है, तो त्याग भी त्याजी वस्तु की सत्ता रहती है। भक्ति योग में सत्ता रहती नहीं, क्योंकि अपरा पराप्रकृति भगवान ही है, भगवान ही है, उसमें भगवान में पराधीनता नहीं होती। संसार से जन्म मरण तो छूटने का नाम मुक्ति है, जन्म मरण छूट जाने का नाम मुक्ति हुई। कर्मयोग से मुक्ति हो जाती है। भक्ति योग में मुक्ति के साथ साथ साथ प्रेम की भी भक्ति होती है, इसलिए भक्ति योग विशेष है। ये बात भक्ति योग में, कर्म योग में कर्म करना संपूर्ण संसार की सेवा के लिए, एक बात है। देखो, हमारे को सुख होता है सेवा लेने में, पर सेवा लेने में पराधीन होते हैं, और सेवा करते हैं जो स्वाधीनता आती है। मनुष्य को दिखता है पदार्थ ले लो इसमें ठीक रहे, अरे लेने से पराधीन होता है और देने से स्वतंत्र हो जाता है। वह चीज गई आफत मिट जाती है, भार मिट जाता है, बोझा मिट जाता है देने से, तो सेवा करने से आदमी मुक्त होता है, लेने से बनता है। संसार में लेना प्रिय रहता है कि हमारा धन रह गया, मेरे जगह नहीं है, हम पराधीन हो गए, परतंत्र हो गए, स्वतंत्रता मिट गई और वस्तु ले ली जितना बोझा हो गया। धनी समझता है कि धन अधिक होने से मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। महाराज भगत पर रोटी नहीं खा सकते, भगत पर नींद नहीं ले सकते, दानों दोनों कानों के सामने फोद रहते हैं, रात्रि को भी नींद सूखने ले नहीं सकता, कपड़े पहने से कपड़ों की कुंडी लगा नहीं सकता, इतना व्याकुल होता है। पर धन है और मद से मद मस्त रहता है, प्रतंत्रता महान प्रतंत्रता। धन है, संपत्ति है, वैभव है, राज्य है, जमीन है, गांव है, ऐसा जितना जितना ग्रहण करता है उतना उतना पराधीन होता है। कोई एक शेर भरा बांध है गले के पत्थर, एक बांधे अधमण का बांधे गए तो डूबेगा जल्दी, जितना भारी पत्थर बांधा है जल्दी डूबेगा। इससे प्रताप ज्यादा होता है तो मैं सुखा मुझे आप ज्यादा होगी। प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष अपने ज्योति भी एक ही है, कुर्ता भी एक ही है, टोपे भी एक ही है, बस मौज हो गई। अनेकों होती थे उतनी आफत ज्यादा होती है। मनुष्य समझता है मैं आफत में राजी होता है, आफत करना मैं आफत में राजी होता है। बूढ़ी दादी होते है ना, चढ़ा चढ़ी चेपी प्यारे, कोई पेशाब करता है, कोई छठी करता है, कोई राज्य मारो परिवार है। कीड़ा हो जाए, कीड़ा कीड़ा बढ़ जाए ना, चार सौ रुपये कीड़े कीड़े बढ़ जाए। मैं मशहूर बात है आदमी, आप भी शुभ माने कि हमारे ससुर जी आ गए, राम जी छोड़ा भाई। सत्संग है तो सत्संग की बात होती है, वो लाभ है, मेरे भी लाभदायक अहम लाभदायक है। पर उसमें बात करे कि हमारे इतने आदमी सुनने वाले राजी हो जाए, राजी होने की बात नहीं है, आप जाना आप। सत्संग की बात चले ये बढ़िया बात है, सत्संग बात सुनने वाले होते हैं तब कहोगे नहीं तो कुछ हो गए, कोई सुनने वाले कुछ कहे, इसमें आनंद नहीं है, पराधीनता है। आनंद तो भगवान हमारे, हम भगवान के इसमें है, क्योंकि उसी के अंश ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना वो सहज सहज सुख राशि, सहज सहज सुख राशि, सहज सुख राशि भगवान के साथ में बना है। चिन्मय केवल चिन्मय परमात्मा है, जड़ता से संबंध विच्छेद होने से सुख होता है, जड़ता के संबंध होने से सुख नहीं होता है। जैसे चट्टी पेशाब साफ हो जाए तो फिर साफ हो जाता है, निर्मल हो जाते हैं, इसलिए जड़ता से संबंध विच्छेद होने ही स्वच्छ हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। रुपया पैसा जितना अधिक होता है उतना ही अधिक फंसता है, वे फंसने में अपने उदार धन्य मानता है, हरि मानता है। तो ये भगवान की कृपा होती है तब ये बात समझ में आती है, समझ में नहीं आती। पदार्थ ज्यादा हो जाए, भगवान ज्यादा हो जाए, रुपया ज्यादा हो जाए, राजी हो जाते, फंस गया भैया बुरी तरह से। कभी यह ब्राह्मण तारा कदर एकादश में आता है, जितनी चीज चली जाए उतना शुद्ध आमत बट जाती है, शुक्र अनुभव करता है। सुख नहीं होता है, परंतु संग्रह आदमी को सुख मांग देता है, रुपया मैंने भी मैं सुख मांग देता है। चोर डाकू दूसरा आदमी राजगी और सुख नहीं देते, रुपया पर रहते बड़ा लाभ होते बढ़िया। त्याग से सुख होता है, त्याग से सुख होता है, अरे मलमूत्र के त्याग से सुख होता है, गंदी चीजों में त्याग से सुख होता है, मूल्यवान चीजों में त्याग से सुख होता है। त्यागा छांदे निरंतरम, त्यागा छांदे निरंतरम, त्याग के अंतर शांति अंतर ही, जहां त्याग किया शांति मिली, जहां त्याग किया शांति मिली, आप छूट गए आप छूट। देखो भाई ये बात सत्संग में समझ में आती है, हर एक आदमी समझता नहीं, सत्संग होते में सत्य का संग करते में समझते हैं, जिनको सत्य का संग नहीं है असत का संग ही है वे समझ नहीं सकते। ये अकल में मेरी बात है, ये पदार्थों में चिंतन सुखी होता है, वैसे रुपये चले गए रुपये रो चले गए रुपये रो ये लोग मैल मिल गया ऐसे मैल हो गया बढ़िया अच्छा होगा। विसर्जन थे ठीक मानेंगे झगड़ा कोठी वाले, अभी कहते थे पैसा था पास में है तो लोग कहते हैं पैसा नहीं दिया तो आनंद आएगा, रामायण के प्रेमी थे ठीक माने जी कलकत्ता में झगड़ा कोठी झगड़ा कोठी, वे कहते थे बस शिकला लक्ष्मी चलेगी बड़ा आनंद आएगा बड़ा ठीक रहे, स्वयं अनुभव कर कहते थे। त्यागा शांति अनंतरम, गीता में त्यागा शांति अनंतरम, अंतर नहीं, त्याग करते शांति, त्याग करते शांति, शेडा भी निकल जाए ना एक शांति में जाती है, कब कब आ जाए कभी ठूक दिया जाए शांति मिलती है, टट्टी आ जाए छुट्टी भी कर जाए शांति जाती, पसब आए पसब निकल जाए तो शांति जाती, गंदी चीजों के त्याग से शांति है, बढ़िया चीजों के त्याग से शांति है। कि भाई सत्संग करते हैं भजन करते हैं वे समझ सकते हैं और समझ नहीं सकते, अकल में नहीं आती बात है, प्रत्यक्ष बात करना है। रुपये पैसे आदि जितना त्याग है जितनी शांति, जितनी आशक्ति है जितनी ममता है उतना आफत है, ये समझ में आते ये समझो भाग्यशाली आदमी है, वो समझदार है, जड़ चीजों के संग्रह से सुखी मानता अपने को, रुपया हाथ को मैल के उसको निहाल में रुपया हो गया, जितना खर्च हो जाए जितना अच्छा है, ये प्रत्यक्ष बात है एकदम, बंद बात ही नहीं समझ में नहीं आती, दो पता वो तुम्हें नारायण नारायण नारायण, चलो महाराज कीर्तन सुनो, देखो संसार से जो छूटेगा सुख होगा, और भगवान में जो लगेगा सुख होगा। एकदम बात प्रत्यक्ष है, भगवान में जितना लग जाएगा उतना आनंद हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा लगेगा तो उसमें आनंद होता है, संसार में लगा जाएगी वहां बता जाएगी, हे भगवान में लगे सुख हो जाएगा। सत्संग पक्की बात है एकदम, क्यों चिन्मय स्वरूप आपका खुद भगवान का स्वभाव जितने अलग होते सुखी हो गए, जितने जड़ता आ जाएगी उतना दुखी हो जाता है, एकदम पक्की बात है।